ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو وروڼو دا ډېر لیا د خوشحالی خبره ده د تمام مسلمانانو د پاره او خاص کر ستاسو د دې خپلې علاقې د پاره چې د رب العالمین په فضل او احسان او ستاسو په محنت او منډ توړو باندې الله دا اداره دا مدرسه قائم کا او په دې کې الحمدلله د دې قوم دومره ماشومان دا سبقونو ته راځي او په هغې کې د یو ماشوم د قرآن پاک د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو راجمع شوي یو په دې باندې چې مونږ او تاسو ټول او خاص کر د دې کلي خلق د رب العالمین څومره ډېر شکر ادا کړي نو دا به ډېره لویه خبره وي ذکر اللہ پا نعمتنو کی لئے نعمت اغد دین نعمت تے در رب العالمین پا نعمتنو کی لئے نعمت اغد نعمت دین لے اور سمرے او مسلمان دا اللہ پا نعمت بانے شکر ادا کئی ندور اغد نعمت اللہ رب العزت دے رہی زمائی زتمند و حاضرین امین و تاسطول اور دن کی مسلمانان چه پا خبل زلکی دا محکمہ او کلکا وعدہ او ارادہ او کرو چه انشاءاللہ زمون استاس و سمر زندگی باقی پاتے دا نداب دا اللہ دا کتاب او دا سنتو دا نبی علیہ السلام خدمت توقف کو زمائی رکمندو حاضرینو دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو سا مقصد دے ما چکم آیات مبارکہ او حدیث تا سنوان دے تلاوت کل نپدی کے رب کریم دخب الحبیب خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام دیدار فنا تا دراتلو مقصد ذکر کئی. ابراہیم علیہ السلام دا زمو استاسو بخوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنی کنو کرے آغید اللہ دا حکم مطابق دا خانہ کعبی تعمیر شورو کو نکلچ تعمیر دا خانہ کعبی پورشو نو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا اللہ پہ حضور کی دعا فرمائلا. آغا دعا دا سے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وی اللہ ستا دا حکم مطابق ستا دا کور خانہ کعبہ و بیت اللہ شریف میں جوڑ کو رب یو سوال در نکوم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے اللہ خپل خیرنے پیغمبر دی مکی والو کی ددوی نرولی گی لکدی عرب دی چاہ نبیم عربی وی دای بشر وی چا نبیم بشر وی اسوال دارازی چې د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام امام راشی مداغی دنیا کې دراتلو مقصد څه ده. ابراهیم علیه السلام وی الله استاد اخرنه پیغمبر چې راشی مداغی دراتلو مقصد بدای یتلو علیهم آیاتک ستا په دې بندگانو باندې بستا آیاتونه لولی دا د نبی دراتلو اولنه مقصد ده خپل امت ته د قران الفاظ خیل اوس یو امتی ده نارینه ده زنانه ده د قران الفاظ از دکل نو دا د قران یو حق ده خود حقوق او انتهای نه ده یو سړی قران زده کو الفاظ از دکل نو دویم نمبر کې دا الله د حبیب ذی مواری ده دا و یعلمهم الکتاب دای تا بد قران پاک د معنا تعلیم ورکای د قران د الفاظ په سی دویم حق څه ده د قران پاک معنا ز د کول او د قران پاک د معنا په سی دریم حق څه ده ول حکما او د خپل سنت په ذریعہ د قران پاک تشریح او تفسیر او مت بیان ای زکه یاد ساتي قران پاک سره چې احادیث ني نو عمل بن کی زمان استاسو دے ملک شدیر فتنی دی یو فتنہ پا کی دا پرویزیت ہم دا او دے انکار حدیث ہم دا دا پرویزیان چی ورکروئی دا یو کافر ڈالا دا دی حدیث نمانی ایزان تا اہل قرآن وئی وئی بس من قرآن منو حدیثو لضرورت نشتا یادو ساتا یو سڑے چوئی قرآن منم خو حدیث نمانم آ قرآنم نمانی لگتاسو علماء ناوری گر قرآن کے اللہ وئی موزو کئی مز بسنگا کے داغی طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خولے قرآن پاک کے اللہ حکم کرے چھے زما بندگان و زکاة ورکے سنگ بے ورکے سمر بے ورکے چال بے ورکے دا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے قرآن پاک کے حکم دے حج ادا کرے حج بسنگا کے داغی طریقہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خولے نو دو قرآن پاک نفس و امت سنت اوری او دو قرآن پاک الفاظ دو دی معنی او دو حدیث و دو دی علوم و مقصد سی لکہ دنیاوی علوم یا سڑے کئی داکتریز دا کئی نو داغی مقصد دا چی داکتر شی خدمت خلقو کی نو دو قرآن دا الفاظ و دو معنی و دو حدیث و دو کول و اخر مقصد سرے ویزکی ہے چه دخل کو عقیدہ دے شرک نہ پاک شی اعمال دے بدعت نہ پاک شی او معاشرہ طول دے اللہ دے حبیب تو سنت وانے رنگش دے قرآن پاک دے تمام علوم خلاصہ و نتیجہ سرا زما عزت مندو چې زموږ استاد سود عقیده د اعمال او د اخلاق او پاکواله راشي او پاکیدل بغیر د قران نه نکی دا قران او سنت الله خپل حبيب باندې دې د فار را لګلې چې د دې د تعلیم او د عمل په ذری امت پاکواله حاصل شي ان شاء الله موږ تاسو درس وکړو کنه وکړو دا الله د حبيب پټول معجزات کلیه معجزه قران دی علماء لیکلی حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی ذکر کړي وای دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې زره معجزې وی درې زره او پټول کلیه معجزه د الله د حبيب د قران پاک معجزه پټول کلیه معجزه صدا د قران پاک معجزه لولی معجزات د نبی علیہ السلام لکه نبی علیہ السلام معراج ته لاړ او دمر لک سات کې لاړ روحلمانی ذکر کړی وای نبی علیہ السلام د کوم بستر نه چې جبرئیل علیہ السلام را پاسولو او د مسجد حرام نه بیت المقدس تا او د بیت المقدس نه عرش مولا ته لاړ وای واپس چراغ دمر لک سات کې دا سفر شوی چې بستر د الله د حبیب لا یخشوی نو بستر کې سړیو دین اگر بشی کنه ا بستر لا یخنو چې نبی علیہ السلام واپس راغې روحلمانی ذکر کړی او پتلو کې د نبی علیہ السلام د سفر پتلو کې او سانګه سره بدن مبارک لګیدل نا سانګه لا خوځیدل چې سید الکائنات واپس راغله وګوره ډېر لوی معجزې دي خو په دې اتفاق د قرآن د لوی معجزه نشته او د دې کتاب حفاظت الله په خپل دست قدرت کې غسه د دې محافظ څوک دی ورا که یو مسلمان وای چې قرآن ترانه دې کېږم نه د مدرسې خدمت نو کوم او په بچو علم نو کوم نو تباہی و داغه په جولای کې واقع کیږي د دې دین محافظ څوک دی الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وای دا دین مارا لګلې او د دې محافظ زم تاسو ختمو لنشي صبر که تمام اهل کفر راجم شي چې موږ مدارس ختمه او دین ختمه او طالبان ختمه یاد ساتي قران نه ختميږي هغه خلق به ختميږي څوک چې دې ختمه دو کوشش کوي تخمل چې کله رب العالمین وغواړي یو حدیث کراغلی د قیامت علامات وای دا قران پاک به یوشپدا سراشي چې سینو نه پورته شي د قران شریفونو د کاغذونو نه پورته شي او لاړ به شي د عرش نه بغیر شاپیره ګرځي او داسې आवाज به کوي لکه د غبین مچای رب العالمین ورته وي زما کتاب اسری وای به الٰه العالمین کمز نه چ لاړم اغزه لوا پسرالم ما خلق للی خو عمل روان نه کوي تخپل د قران واپس لاړش مومنانم کافر ختمو لنشی صحیح حدیث کی راغلی کله چې الله غواړي چې قیامت راولم دی یو هوا براوالو زی حدیث پاک کی راغلی د مشک و انبر غنتی داغی بوی بی پا کم مومن چې لگی ناغ مومن او ایمان والا بغفات شی قیامت پا پدا سی خلق راضی چې آغای بطول کافری او دخرون غنتی زندگی بی حیاء و پردب پا آغای کی نو د دې دین محافظ الله دې مونږه تاسو قرانیز دي شو غو زمونږه حفاظت کوشي که بچی مرانیز دې کړه زمونږه بچو حفاظت کوشي ورنه یاد ساتای کې اوسړې دین ته ناراضي نو الله قران شریف کې فرمایلی و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم الله وای کما د دین مو مخوارولو زبنور را ولم استاسو غنتی بنی یا سره د دین کار نه کوي الله وبل راولي ان شاء الله موږ تاسو ټول به تیار یو کړه ورستاو دا مدرسه دا د الله یو نعمت ده دې تخپل بشیرو لګي د دې سره د زړه تعلق ساتي او چې دا الله دې ټول خوب نه پاره د هدایت یو ذریعہ ګرځي ورستې په لوګو راي زموږ او تاسو په دې ملک دی او خود او نسواراو د وجنا سمر فتنې دي هغه دا غواړي چې زمونږ استادو حیات اسنس کی ورته انجیوز داد یهودو یو محکمه را هغه راځي په دې ملک انکار شروع کړي په خوا استادو د قبایلو د مشرانو یو جرګه برا او یو خبره چې به او کا نابد کانی کرخوا تاسو ګورئ په نور ملکونو کې فاسق معاملہ خراب رہا صرف دغه قبائل پاتی نو پدی دے کم پدی ملکی اس سے کئی ستاسو پالا کی کی د جینکو پس کلونو کے ایتوامون تقسیم ہے دے کوم داو نوی چی ستاسو زمون دے زنانو سر سکار دے تک خیرات کے خمان رسی لے را او تک خیرات کے خود نارینو سکل لے یوسا گرد اللہ حبیب فرمائی لی دا امت با پدلو طریقو خرابی گی یو دا زنانو دا وجنا یو دا دنیا دا مال دا فتنے دا وجنا دا دو سیزون آغای استعمال ہے خود قوم داو نوی چی آخر حکومت استا زمون دا زنانو سر سکار دے چی تو والا توامون راڑی و اغیل دیگون پخے او دا دے ملک باز خلقی پا پیسو بانے غستی دی دے تخبر بانے او هر دور کې یاد ساتي د قوم باز مشران په پیسو خرشي او هغه د قوم حیا جنازي وبس د الله بندگانو شمو تاسو د قران او سنت طرف ته متوجي شو قران بچی خپل مدرسو تراول زموږ تاسو کامیابی دا زمای عزت مندو د قران پاک په خدمت کې ده دا الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې ما چې کوم حدیث تاسو باندې ولستو اللہ حبیب فرمائی وی تاسو کی غور انسان حغرے چو قرآن ازدکو او نور تیو خیلو غور انسان سوک دے چو قرآن ازدکو او نور تیو خیلو دارنگی او حدیث دا مسلم شریف مستا سڑوان دے تلاوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی اللہ دے کتاب دے وجنا زنی قومون کترہ غرزائی او دا دی کتاب دو وجن زنی قومون برخی جائی چاچ دا کتاب علمن و ملن خپل کو او دا دی کتاب خادم داغن جور شو نابا اللہ لوی مقام تو رسل نبی علیہ السلام یو ذر صحابہ کرام تو ہوئی بیگا جنت تلارو سبا مسکی ورتو ہوئی وی پا جنت کی دیو صحابی دا قرآن پاک دا تلاوت آواز میں ہو ری دو وی مائی دا سوکتے ما تویل شول چه دا استاف لانے صحابی دے او وقت مدینہ منورہ کی تلاوت کئی دا اللہ حبیب جنت کی ہو رہی دو با قرآن پاک دو وجہ ناز ما عزت مند خلق پورتکی گی خدا بسنگے چه من کتاب اللہ راوالو زدکوے بچی راوالو او دا سیدارو خدمت کو یادو سات ایسو جی دو جماعتنو دو مدرسو خدمت کئی دا با اللہ دائی دو مغفرت ذریعہ کرزے نبی علیہ السلام فرمائے لی عرص بدلی گی خدا اللہ دا حبیب پیغام نہ بدلی وی کل چلو سرے اکتو چی اگر دا جماعت و مدرسے سرے زرن خطے دا کول غواری دا کول غواری جارو کول غواری او پا دیکی دا معشومان و دا سبق او دا درس و تدریس انتظام وی گیا سی جی دا سرے مومن نے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او بڑی زنانوا او آگیو با دا جماعت جارو کولو نو دشپی آغا بیمار شوا وفات شوا مشکا شریف حدیث تے صحابہ کرام حضر کیو فرمائل چدا خدا اللہ حبیب دے تو رشبہ دا تکلیف والے نور کرو نو پا جنت البقی کی اغا بڑی زنانے دفن کا ساری چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے وی اغا زنانہ سشوا ای ورطوی قربانا خو بیگا وفات شوی امگا دفن کرے دا اللہ حبیب ورطوی دلونی علی قبرها راشی اے زما صحابہ کرام دا غی قبر را لو خی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین را روان شد جنت البقیع کی نبی علیہ السلام دا غی قبر خولو دا اللہ حبیب قبر سر ادرے دو صحابہ کرام اور پسی ستھن را جوڑ کلو جنازے پہ ہوکا بھی گئی پہ خبر رکھا دا اللہ دا حبیب خصوصیتو زکا دا مسئلہ لچی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو بانے دے دے دے نفنم زیاد گران لے دا دا اللہ دا حبیب خصوصیت قبل چاپا جنازہ کرے مو چیندو کرے کنا دا آئی دوبارہ دا جنازے کولو حق دے دا اللہ دا حبیب موجزہ آغا زنانہ سرے خبرو کی ورطے سمو عامل رفتر اللہ کاغی ورطوی قربان اللہ بخلو وی پا کم سبب وی دا جماعت دا جارو کولو پا سبب ادام نشتا گرے مونگ اکثر دا سکر گوارے دا دا فخر خبر دا دا کلی غط نا غط مشر جی جماعت جارو کئی دا دا غط پا رہی اولوی فخر رے امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ چکل بیت المقدس فتح کو اے پا خلو لاسو جارو کو لگنی سورد آغا خادمان انہوں کران او چی جارو کولوے نو ای بیا بیا غا خسنی را غستلو جولی کیا چولو بار غرزول او اوخ کی مبارک دستر بنا روانی بی پگیر را بای دی ایداها غا جماعت تے چه امام الانبیاء پا کی پیغمبرانو تے امامتی ورکرے ور وچه دا کافر لاس کے دی نصور علی بی حرمتی کی زکر دا غا جماعت درم نمبر بہترین جماعت تے زکر مسجد حرام نے بیا مسجد نبوی دی صلی اللہ علیہ وسلم درم نمبر مسجد اقصا دی نن زمون دین له مشاکره په شکل صورت غم خادای زندګی کې يهود او کافر په خې کو او توبه نو تاسو نو کافر مسلط شو عالم کې دا کوم جماعت ته نبی رسول الله فرمای چې زړه معراج نو واپس رالم او دې جماعت ترا دن نشو نبی رسول الله چې معراج لترو رنده مسجد اقصا لاله په دې ته خبره وای علماء ابن کثیر یو تاریخی واقعا ذکر کړي وای د بیت المقدس یو خادمو نو په کوم شپه چې الله حبیب معراج تتلو هغه خادم به دروازې بندولې نو ټول دروازې بند کړي او نه بندې دا ډېر کسان روښتل خو دروازه بندې نه به ورته معمار او ترکان راوسو هغه له داسې معلومیږي لکه دا دیوار چې په دې دروازې ناشتي دروازه بندې کړي نه ساری چراغ یو غټ او چې سره به انبیاء علیهم السلام سنت اړل ناغه کې نه حشي او جبرئیل السلام په ګوتو والي او براک غي سره تړل شو اي محسوس کا چې دا دروازه به ګامونه نشو بندولې نو دا الله تعالی طرف نه بندې دا او یو نبی د انبیاء نو بیت المقدس راته دا الله حبیب پکې موضوع کو او بیا د معراج سفر د بیت المقدس څخه شروع شوه واپس نبی علیہ السلام بیا بیت المقدس راغی دا اللہ حبیب و اشرادن نشم نسم رام بیا علیہ السلام چا اللہ را لگلو طول بیت المقدس کی جمع کرو دا اللہ حبیب و ایماؤ قطر پی خمبران والا عردی سوک پا قیام کرے سوک پا رکو کرے سوک پا سجدہ کرے جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام دلہ سونیو او مخیو کو طول لے امامتی ورک طول تا نبی علیہ السلام امامتی ورک نمونگا تاو زمائزت مندو چی دے مدرسی خدمتو کو دے تختی بشی راول او یادو ساتے گور حدیث کی راغلی ویده چا بچی چی قرآن روی او پاغیبان عملو کو حفظو کو نو پر از قیامت بے والدینو تا اللہ یودا سے تاج ور پسرائی چی دا غیر اناب دنور درانان زیادتی ویده انور چی پیوکور کرا کس کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گی نختلو بچو بان قرآن وائی دا دیدار خدمتو کئی کده چا پیسو اس نیش جارو کوئی بگئی پاور بان دا الله د مساجد او د مدارس سره مینا محبت ساتل د کناد اسلام خلاګان دي هر شي ته رب وز غلې کنا د دین وز غلې په مدرسو کې کیږي زمای عزت مند تاسو ګورئ د دین په نوم سره کارونه کیږي تبلیغ کار کیږي د جهاد کار کیږي په دې ملک قادیانان دي غیله مخله علما ولاد دي کنه دي ولا په دې ملک چې کم خلق به حیا او به د نیراولي غیله مخله علما ولاد دي دغه علما په مدرسو کې جوړي دا مدرسه د اسلام خلال او د دې حفاظت تم کو تاسو باندې سره فرض او لازم دی د دې حفاظت تم کو تاسو سره فرض او لازم دی ان شاء الله د خپل ادارې سره به محبت ساتي او دې کې به اتفاق سره ان شاء الله د دین کار کوي دا سی به کوي ان شاء الله کر خپل بچی به دې تراولای الله دې را قائم او دای په سکتی او یاد ساتي یو قوم شرافت داغی فخر گره پدی وی چه اغی که علمائی پائی که حافظانی الحمدللہ کستا سمینا و محبتی نصر و کالا کی بدا طولا لکان لا دا حافظان و عالمان ندککی اگر یاد ساتی دیل دا اخلاص ضرورت چه منگو تاسو دا اللہ رضا او اخلاص مخلق ذکر اخلاص دا وجن اللہ پا یوشی کی خیر و برکات سے بچمو تا سو خپل بچرا متوجی کو د دې خپل علماو عزت او احترام کو دی په لګوري سمر لاری چې دی غا الله د قران سره کولاوي بند لاری د سره کولاوي د قران پاک او کوم دې چې د قران خدمت کی پاغتون قوم الله رحم را وره د حضرت عثمان رضی الله عنه مبارک راغلی ورته دریم خلیفہ خلفای راشدینو کې څوک حضرت عثمان رضی الله عنه دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوئے وقت عمر رضی اللہ عنہ وید نور جماعتون علاوہ 3000 جامع مسجدوں جوړ کړو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ او معلمین او د قران خودن کو تبه بیت المال تنخواګانې ورکولې. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور چراغ نو 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوغنا. نو علماء وی د ابوبکر رضی اللہ عنہ مرتبه لوی او د عمر رضی اللہ عنہ لوی او نو فتوحات عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې ولیکیدل. ابن کثیر ذکر کړی وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه بعد دی خلیفہ د قران د تلاوت برکاتو. دی خلیفہ بڑیر قران لست د قران د تلاوت دور برکات دی چې 44 لاکھ مربع میل علاقے فتح. دیو جن کمکور کې قران لستیش کمکور مسلمانان قران للی ورنن په من زوال لسو جن راغله من قران پریخ نن زمون په کورنو کې ټیوی دی زمون په حجره کې ټیوی دی د مسلمان د کور نه بده قران د تلاوت او ورچت کړو. یو واقعا درته ذکر کو حرقل دا د رومیانو بادشاہو نبی علیہ السلام چرال اللہ رولی گلو نو پا دنیا کی دو طاقتونو یو تب اہل فارس وی او دویم تب رومیان وی. دو رومیانو سرد مسلمانانو جنگونو نو مسلمانان با پی غالب کی دل وی دو روم بادشاہ یو عربی جاسوس لپیسی ورکے چی تلار شد صحابہ اکرامو دا حالو گورا ما سر فوج دیر دے تعداد دیر دے و شکست ما فوج تا حاصلی گی چی دے صحابہ اکرامو کم خوی دے و یا غراغ اصور ازی پا صحابہ اکرامو کی تیرے کی بیا حیرک الناس تو او جاسوس ورس رکے ناس تو حل ورتوئی ورتوئی اے بادشاہ دادا اللہ دے پیغمبر صحابہ اکرام ددائی شان دادے باللیل رہبانن و بالنہار فرسانن. و اے بادشاہ دشپیہ دار صحابی نا راہب جوڑشی او راغ دا کورنا دا قرآن دا تلاوت و سر دا چلان روچتی دا ہر صحابی دا کورنا دشپیہ پا تحجدو کی دا قرآن پاک دا تلاوت و آز دا جلا سر روچتی دو ننزمون دا کورو دوجرینا دا ٹیوی دا ویسیارو دا ننگ دنگ آواز روچتی دنگ دنگ والا چرتس دا سی دا غیرت کار کرے دنگ دنگ والا ملکون نشی فتح کولے او دولو سر ناوالا تورا نشی کولے زمائی زتمندو دا با قرآن والا تورا کئے وی یو خدار صحابی دا کورن دا قرآن دا تلاوتو آزر ہو جدی و بن نهار فرسانن. وی اے بادشاہ درد ہر صحابی مجاہد دے استے ور سرا تورا ور سرا دا او ہر سڑے ذہنی طور جہاد دا پارا تیار دے دو سیزو نمون پریخ انہ جہاد شتا انہ دا قرآن تعلیمات شتا نو صحابه کرام خو په دې دوه سيزونو ګټه کړې وه. یو پله د قران تلاوت او داغه علم او عمل او بل پله جهاد فی سبیل الله. الله زموږ استادو د قران سره تعلق جوړ کړي ان شاء الله قران سره تعلق به جوړو کنه. ورا کوشش وکړئ د قران پاک الفاظ زده کړئ او چاله چې الفاظ زده ان شاء الله مدرسه کې یو وخت بدل الله پولیس یې درس کړي ټول برازه ان شاء الله درس لکړي چې کوم وخت تاسو غوښی هغه وخت بدر نه درس کی او خپل بشیر ولېږئ زما عزت مند او د دې دارې سره محبت او ساتري چې پدې کې ان شاء الله نورم ترقی وشي الله دې دا کامیاب کړي او د قران پاک د وجه نه دې الله پدې قوم کې محبت راولي طرف جنئی او حسد او کینی دې ختمي کی او سمره فتنی زمو مبارک يهود او نسوارا کوشش کړي مونږ په خپل منځ کې جنگي په مونږ کې بهای راولي الله دې غټول ارادي دې يهود او نسوارا او ناکام کړي. الہ العالمین دی منگو تاسو سید قرآن و سنت خادمان جوڑ کی اس میں انشاءاللہ ختم کی اگر پس بیا انشاءاللہ اجتماعی دعا کرو او ختم پس انشاءاللہ بیا دعا گانے قبلی دا مسئلہ دا حدیث پاک کی راغلی تو قرآن پاک در هر ختم پس الله دعاګانې قبلی زموږ او تاسو اخلاص سره ځان تا تمام امت ته دعاګانې وغوړو خاص کر دې مدرسې او ادارې لپاره چې دا الحمدلله په دې وطن او په دې علاقې تاسو کې لومړی مدرسه ده چې دا الله تر قیامت داسې قائم دائم او ساتي او دین الله دې دین چې نه رواني کې درو شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم انج اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم من اراد بعلمائنا وبمدارسنا وبديننا سوءا فاشغله على نفسه اللهم من اراد ديننا اللهم من اراد علماءنا اللهم من اراد بمدارسنا سوءا فاشغله على نفسه الہ العالمین زمونگا او تمام امت مسلمہ گناہوں معاف کی اللہ مون حاضرین و غائبین و ټول مسلمانانو ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کی الله زمونږ د ټولو فکر د قبر او د آخرت جوړ کړي الٰه العالمین زمونږ د ټولو فکر د قبر او د آخرت جوړ کړي یا الٰه العالمین د تتر بتر امت د دې د ټولو پریشانۍ ختمې الله د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان پس پریشانو کی الله د ټولو پریشانۍ ختمې کړي الله د عراق د افغانستان د فلسطین د چچنیا او د دې ملک او د ټولو ملکونو د مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت فرمایي الله امریکا يهود او نصارا الٰه العالمین پاسمانی او عذابونو سره هلاک او تباہ کی الله د دې د شر او فساد نو امت مسلمه ته الٰه العالمین نجات ورکړي الٰه العالمین سوق چې د دین بارے کې هیڅ قسم غلط ارادي لري الله په دغه ارادو کې ناکام کړي یا الٰه العالمین د اداره کامیاب کړي او دا مدرسہ د دې ملک د دې وطن او ټول قوم د پاره د خیر د اتحاد د خوشحالی ذریعہ وګرځي الٰه العالمین راکم بچی ختم کړي دا عالم جوړ کړي او نور بچو تم د ختم توفیق ورکړي او دا د والدینو لپاره دنیا او آخرت د خوشحالی ذریعہ جوړ کړي الله سور بیماران دی شفای کامل ورته ورکړي الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکړي الله په دې ملک په دې وطن کې د شاه دشمنی طرف غنۍ وي کینی او حسد وي الٰه العالمین دا په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله دا په محبت او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدل کړي پروردګار عالم د چا سي دینی او دنیوي پریشانۍ وي الٰه العالمین دا ټولې پریشانۍ ختمې کړي الله زموږ خاتمه په ایمان کړي میدان د محشر کې استاد حبیب شفاعت زموږ نصیب کړي الٰه العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب د مبارک الله سو د حوض کوثر زموږ نصیب کړي الله زموږ ندا سکار ما او عمل چې سبا میدان د حشر کې استاد حبیب روان دی ملامت نه یو الله دا دنیا فانی دا د دې هر څه فانی دي الله د دې دنیا د لالچ د وجنا او د دې د هرس د وجنا الله زموږ ندا سکار وا مخله چې سبا میدان د محشر کې د امام الانبیاء روان دی موږ ملامت نه یو پروردگار عالم زموږ خاتمه په ایمان کې او د دنیا او د آخرت د شرمندګو نمو ساتي الٰه العالمین دې دین کار زموږ نواله الله موږ سید قران او سنت خادمان جوړ کې الله د قران او سنت علم او په دې باندې عمل کول موږ ته نصیب کې زموږ مساجد زموږ مدارس زموږ حجرې زموږ کورونه زموږ بدنونه الله ټول قران پانوارات باندې الٰه العالمین منور کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه